Sobota, 14 marca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Ponad 90 potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce. To nie jest poważny przyrost, uspokaja na naszej antenie prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Rząd wprowadza ograniczenia, które mają zapobiegać szerzeniu się epidemii. O północy zamknie częściowo granice. We włoskiej miejscowości Vo, która była jednym z dwóch ognisk koronawirusa, po raz pierwszy nie stwierdzono zakażeń. Liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 93, w tym są dwie ofiary śmiertelne. Po południu resort zdrowia podał, że wirusa wykryto u dwóch osób z Warszawy, jednej z Poznania, jednej z Lublina oraz pięciu z Łodzi. To nie jest przyrost poważny, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. To jest przyrost, który jest spodziewany na bardzo niskim poziomie. To są bardzo dobre wiadomości. W porównaniu z przyrostami w innych państwach, ja już pomijam Włochów, to w całej Europie te przyrosty są zdecydowanie większe, więc wszystkie te działania, które dotychczas były podjęte, są działaniami bardzo skutecznymi. Ten przyrost będzie oczywiście postępował, ale wydaje się, że jesteśmy na początku zresztą tego przyrostu, to też nie ukrywajmy i nie ukrywamy, i nikt tego nie ukrywał, nie mówił, że będzie inaczej. Ministerstwo poinformowało, że dotychczas wykonano 4414 testów, w ciągu ostatniej doby ponad 1500. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Ograniczono działalność galerii handlowych, wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. O północy Polska zamknie częściowo swoje granice. Zawieszone zostaną też międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. W nagraniu w internecie premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd pracuje nad najlepszymi sposobami zabezpieczenia Polaków. Korzysta ze sprawdzonych praktyk, ale przede wszystkim szuka nowych, skutecznych rozwiązań. Docierają do mnie informacje, że nasze prośby o odpowiedzialne i solidarne zachowania spotykają się z wielkim społecznym zrozumieniem. I to jest najważniejsza informacja dnia. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję Zostań w domu. To prawdziwa obywatelska postawa. Tysiące osób zaangażowanych dzisiaj w walkę z epidemią nie potrzebuje pochwał, ale mądrej postawy i pomocy społeczeństwa. Jak tylko możemy, wspierajmy służby w działaniu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że na razie nie ma wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, dlatego na razie nie ma mowy o przesunięciu terminu wyborów prezydenckich. Termin wyborów jest jeszcze odległy, to jest kwestia stanów nadzwyczajnych. Działamy bardzo rozważnie, nie ma w tej chwili żadnego wniosku o to, żeby wprowadzać stan wyjątkowy. W związku z czym na razie w ogóle o tym nie mówimy, obserwujemy rozwój sytuacji bacznie. Oczywiście jesteśmy gotowi na wszelkie potrzebne, no ale rozsądne rozwiązania. Stan wyjątkowy wprowadziła dziś Hiszpania. W tym kraju liczba osób zakażonych COVID-19 zbliża się do 6 tysięcy. Zmarło 136 osób, wyzdrowiało 517. Rząd poinformował, że wirus rozprzestrzenił się głównie w Madrycie i kraju Basków. We Włoszech jest ponad 17 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. 1266 osób zainfekowanych zmarło. Jak informują włoskie media, w miejscowości Vo na północy Włoch, która była jednym z dwóch ognisk koronawirusa, po raz pierwszy nie stwierdzono żadnych zakażeń. Miasto objęto kwarantanną 20 dni temu. W Vo potwierdzono do tej pory 90 zakażeń, 3 osoby zmarły. 24 lutego 3000 miasteczko wraz z 10 innymi gminami zostało otoczone kordonem sanitarnym. Jak podkreślił burmistrz, zdyscyplinowani mieszkańcy skrupulatnie przestrzegali zasad bezpieczeństwa, ograniczając do minimum wyjścia z mieszkań i domów. 95% z nich poddano dwukrotnie testom na koronawirusa. Włoscy eksperci wskazują, że brak zarażeń w Vo to dowód na skuteczność drastycznych środków walki z koronawirusem. Dwutygodniowa kwarantanna w miasteczku zakończyła się w ubiegłą niedzielę. Od tamtej pory w Vo obowiązują środki bezpieczeństwa wprowadzone na terenie całego kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Msze i uroczystości religijne z udziałem papieża Franciszka będą nadal odbywać się bez udziału wiernych. Będzie je można śledzić w telewizji, podało Watykańskie Biuro Prasowe. W Polsce w diecezji gliwickiej msze odwołano do 29 marca, tak zdecydowanie biskup Jan Kopiec. Z kolei metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski zaapelował do wiernych o pozostanie w domach i skorzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy. Zachęcił jednocześnie do korzystania z transmisji uroczystości w mediach. W Polskim Radiu jutro oprócz transmisji mszy o godzinie 9:00 program pierwszy będzie też transmitował mszę o 19:00 także z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Czyli o godzinie 9:00 i o godzinie 19:00 wyjątkowo w tę niedzielę także zapraszamy przed odbiorniki radiowe i zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej właśnie z domu, żeby nie trzeba było wychodzić i narażać się na ryzyko. Program Polskiego Radia zmieniły ramówki. Jest więcej audycji z informacjami na temat zagrożenia koronawirusem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu, wieczorem i w nocy na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie chwilami pochmurno i zanikające opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Jutro pogodnie, tylko na krańcach wschodnich może padać śnieg. Do rana w górach i na wschodzie wietrznie. Na razie od 1 do 6 stopni, w nocy od minus 7 do minus 2. Jutro od 3 stopni na Podhalu, do 5 w centrum i 10 na ziemi lubuskiej. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Halo, Tytus, gdzie jesteś? W domu, rozumiem. Sylwu, Romku, ty też w domu? Nie, no tak, no wszystko w ogóle można bez wychodzenia. Zamawiaj na MediaMarkt.pl, a my dowieziemy zakupy do twojego domu. MediaMarkt. Uwaga, uwaga, szanowni pasażerowie. Wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Witamy, zapraszamy Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński, a dzisiaj audycja przybiera charakter nieco monograficzny. Zapraszam na spotkanie, dłuższe spotkanie w tym wypadku, z jedną tylko aktorką, ale myślę, że z wielu powodów, szczególnie ostatnio aktorką szczególną. W zeszłym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobyła nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową. Niedawno ten sukces powtórzyła, zdobywając Orła, polską nagrodę filmową, no i też była z wielką ekipą filmu Boże Ciało w Los Angeles, w Hollywood, na ceremonii wręczenia Oscarów. Pewnie już wielu słuchaczy Trójki domyśla się, o kim mówię. Jeśli nie, to wszystko wyjaśni się za chwilę. Nie chodzimy w tym czasie do kina, kina zamknięte, ale myślę, że to jest też dobry moment na to, by przypomnieć sobie znakomite polskie filmy albo uzupełnić rozmaite braki. Dzisiaj też będą w Trójkowo Filmowo takie sugestie. Mam nadzieję, że Szade wprowadziła nas w dobry nastrój. No i teraz pytanie do wszystkich słuchaczy Trójki. Co, albo właściwie kto łączy te wszystkie filmy? Obietnica, Carte Blanche, Niewinne, Wszystko gra Nina, Ciemno prawie noc, Piłsudski, ostatnio Boże ciało, a przed nami jeszcze serial Osiecka. Oczywiście osoba aktorki, która w tych wszystkich filmach wystąpiła, do wielu z nich myślę, że na pewno, a może i do wszystkich warto wracać. Są one dostępne i na płytach DVD, niektóre na Blu-rayach, a na pewno też w sieci. Eliza Rycembel to też najlepsza aktorka drugoplanowa zdaniem jurorów na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a ten sukces powtórzyła całkiem niedawno podczas ceremonii wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2020. Również nagroda tym razem już przyznana przez ponad 700-osobową Polską Akademię Filmową. A zaczęło się to dużo, dużo wcześniej od debiutu, znakomitego debiutu w filmie Obietnica. Już wtedy Eliza Rycembel otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Wiedniu. Później były wyróżnienia, nagrody za rolę w Ninie. No i właśnie wspomniane Boże ciało, które wraz z Janem Komasą, reżyserem i resztą ekipy doprowadziło aktorkę aż do Hollywood na ceremonię wręczenia nagród, no bo to jak pamiętamy film nominowany w tym roku do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Już za chwilę spotkanie z Elizą Rycembel, to dzisiejszy gość trójkowo-filmowo, ale zanim ją usłyszymy, to najpierw posłuchajmy, jak śpiewa. Setek innych domów z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Jak określiłabyś ten punkt, to miejsce, w którym jesteś teraz, znalazłaś się w tej swojej drodze aktorskiej? Teraz jestem na pewno w takim momencie, w którym czuję, że świat stoi otworem i mogę zrobić wszystko, jeżeli włożę w to dużo pracy i jeśli będę o to mocno walczyć i będę w to wierzyć, ale cały czas mam poczucie, że jestem na początku swojej drogi, a te wszystkie wydarzenia wokół Bożego Ciała i to, co się dzieje też w moim życiu, sprawia, że chcę dalej pracować i chcę kolejne wyzwania i czuję, że i trochę mam taką nadzieję, że te wszystkie wydarzenia do tego doprowadzą, że będzie dużo jakichś takich wspaniałych, ciężkich wyzwań. To do tych ostatnich wydarzeń w twoim zawodowym życiu za chwilę jeszcze wrócimy, ale powiedziałaś, że czujesz, że jesteś jednak w ciągle na jakimś początku. Ale przecież ten twój początek, ten rzeczywisty właśnie trwa już dosyć długo. I też droga wejścia do tego zawodu w twoim akurat wypadku no nie była taka oczywista. Przypomnij, jak to się stało i czy to od razu było takie pewne, że po tych 10 latach dojdziesz do tego właśnie, do czego doszłaś z Bożym Ciałem choćby ostatnio. To jest ciekawe, że nigdy chyba nie da się przewidzieć, czy jakiś film, scenariusz będzie na tyle mocny, żeby później móc konkurować z największymi. I ja też tak miałam przy okazji czytania Bożego Ciała, że no, to był bardzo dobry scenariusz i Janek Komas i mnóstwo wspaniałych aktorów i ludzi wkoło. W związku z tym dla mnie było oczywiste, że chcę brać w tym udział, jeżeli tylko będę mogła, ale na początku w ogóle nie myślałam o tym, że to jest film, który może zajść tak daleko. No takie nasze małe kinko trochę, które jest, wydawało mi się, bardziej dla nas, a okazało się, że to ziarno padło idealnie dla świata. No i jak mówię o tym, że jestem na początku wciąż swojej drogi, to bardziej mam na myśli to, że czuję, że przeszłam taką drogę tego wstępu i doszłam do takiego punktu, w którym teraz mogę zrobić albo krok do rozwinięcia, albo jeszcze chwilę sobie pobyć w takim punkcie początek, że to jest, mam poczucie taki jakiś czas zmian i mądrych decyzji, też przemyślenia. I rzeczywiście to aktorstwo nie od początku było dla mnie oczywiste, chociaż teraz z perspektywy czasu uważam, że podświadomie gdzieś zawsze do tego dążyłam, bo i balet, i nauka śpiewu, i zajęcia aktorskie, które były dla mnie po prostu hobby, a nagle w tym momencie no, zajmuję się tym i kocham to i nie wyobrażam sobie robić nic innego. W związku z tym chyba gdzieś to cały czas się pojawiało i nawet jak miałam te 17 lat i grałam w Teatrze Muzycznym Roma, to pamiętam, że wtedy traktowałam to jako zabawę i taki pierwszy zarobek, ale nie myślałam wciąż o tym, że to może być taka praca na pełen etat. I to dopiero przyszło chyba po carte blanche tak naprawdę. To znaczy zagrałam w Obietnicy, zagrałam w carte blanche. Wiedziałam, że coś mi się w tym podoba, ale trochę nie potrafiłam nazwać tego, co to jest. I poszłam do LARTu, do studium w Krakowie aktorskiego, które mi uświadomiło, że absolutnie chcę iść dalej i chcę się rozwijać i chcę zaryzykować, chociażby to miało się nie udać. To potrzebuję jeszcze bardzo wielu narzędzi, perspektyw i spotkania z ludźmi trochę mądrzejszymi ode mnie. I żeby móc zaryzykować po prostu. I teraz absolutnie nie żałuję tej decyzji. Oczywiście, że fajnie byłoby być psychiatrą. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód, chociaż w obecnych czasach też bardzo trudny. Takie było marzenie? Tak, to było moje marzenie, żeby zostać psychiatrą. Natomiast myślę sobie, że ten rodzaj narkotyku, jakim jest aktorstwo, no fajnie jest się od tego uzależnić i nie chce mi się z tym walczyć. Jeżeli tylko jest taka nadzieja, że będę dalej pracować i ludzie zaufają mi i będą chcieli mnie obsadzać, to ja bardzo chcę. Ale wydaje mi się, że ciągle możesz spełniać i tego rodzaju swoje marzenia, bo przecież aktorstwo też daje szansę, że możesz być dla kogoś na ekranie psychoterapeutką. A to jest akurat bardzo trudne. To jest coś, z czego sobie bardzo niedawno tak naprawdę tak w pełni zdałam sprawę. Ta odpowiedzialność, która ciąży jednak na osobach, które widzimy na ekranie czy w mediach. Ja myślę, że wciąż nie jestem i mam nadzieję, że nigdy nie będę taką influencerką lifestyle'ową, która opowiada o tym, jak żyć i co się ubrać. Co się ubrać, ale też jak sobie radzić z różnymi problemami. A z drugiej strony no, są takie tematy, które chcę poruszać i o których chcę mówić, ale jest to trochę przerażające, że dla kogoś mogę stać się jakimś rodzajem wyroczni i że też trochę muszę brać odpowiedzialność za słowa, które wypowiadam publicznie, bo może mi się wydaje, że nie jestem osobą publiczną, ale udzielam wywiadu i ludzie tego słuchają i może paść na kogoś, kto akurat bardzo potrzebuje czegoś usłyszeć, a ja nie jestem ekspertem we wszystkim, w związku z tym ta odpowiedzialność jest. No jest to taka trudna rzecz, z którą się teraz mierzę i którą próbuję sobie uświadomić i też zrozumieć, czym ja jestem, czym aktor też jest w społeczeństwie i w ogóle wśród ludzi. Myślę, że ten stosunek do aktorstwa też się zmienia, tak jak się zmienia świat, obyczajowość i tak dalej. No myślę też, że jak sama to czujesz, ale chyba właśnie jesteś reprezentantką już bardzo nowoczesnego, współczesnego podejścia do aktorstwa. Czy też znajdujesz jakieś inspiracje w przeszłości? Co to znaczy współczesnego? Oczywiście można byłoby w historii teatru czy kina określać jakieś etapy, czy pewien sposób grania, czy pewien sposób podchodzenia do roli. Myślę, że współcześnie się przede wszystkim stawia na naturalność, że aktor powinien zacierać granice, że nie powinniśmy czuć, że jest aktorem. Właśnie to miałam na myśli. Żeby nie widzieć tych szwów na ekranie. To jest tak zależne od projektów, bo są takie filmy, nie wiem, jak Faworyta, w których to, że jest pomieszana taka supernaturalność z jednak jakąś formą, to się absolutnie sprawdza i bardzo chciałabym kiedyś też spróbować zagrać w filmie, który jest trochę bardziej formalny aktorsko, bo myślę, że to może być świetna zabawa, bardzo trudna i myślę, że też już coraz mniej aktorów potrafi tak podejść do swojego zadania, bo to jest jednak domena rzeczywiście takiej starej szkoły aktorstwa, bardzo teatralnego bycia. Tak, ja uważam, że naturalność jest czymś wspaniałym i no bycie na bycie, no to. To jest to. Bycie na ekranie jest takim bardzo czymś przyjemnym, tylko w tym byciu super jest, jeżeli uda się jeszcze odnaleźć tę postać i odłączać trochę jednak mnie, Elizę i mnie postać, że nagle uda się stworzyć trochę inną rzeczywistość, która będzie wciąż imitacją tej rzeczywistości, ale jednak będzie już zagrana, tylko bez tych szwów. Do rozmowy z Elizą Rycembel w Trójkowo Filmowo oczywiście wrócimy za kilka minut. Ja trzymam w ręku płytę z piosenkami, z muzyką, z filmu Wszystko gra. Tutaj zresztą na tej płycie pojawiły się i w interpretacji aktorskiej największe polskie przeboje. Próbkę już mieliśmy. Szare miraże grupy Manam. To sięgnijmy teraz po kolejny utwór, w którym również Eliza Rycembel nam zaśpiewa. Tym razem w towarzystwie Marcina Januszkiewicza, Stanisławy Celińskiej i Kingi Price. Utwór Marka Grechuty, Świecie Nasz. Świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, siłą Twą, co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień stały dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumu. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny staw. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu tłumu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie. Z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz w interpretacji Marcina Januszkiewicza z filmu Wszystko gra. 4 lata już prawie minęły od premiery tego polskiego musicalu, ale tutaj też znakomity chórek Stanisława Celińska, Kinga Price, no i nasz dzisiejszy gość w trójkowo-filmowo, Eliza Rycembel. Już za moment wrócimy do rozmowy z aktorką i do jej filmów, łącznie z tym pierwszym, bardzo dla niej ważnym, debiutanckim. To obietnica Anny Kazajak. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Wracając jeszcze do twoich początków w kinie, to nie uważasz, że ta pierwsza rola, ten pierwszy film miał bardzo symptomatyczny dla ciebie tytuł? Nigdy o tym nie pomyślałam właściwie. Właściwie trochę tak. Ale to był trudny film dla mnie, tak myślę teraz, że mówimy o tym aktorstwie, to tam mam poczucie, że nie było aktorstwa, tylko jakiś rodzaj wprowadzenia mnie w pewne stany, nad którymi nie do końca miałam kontroli, no bo też nie miałam pojęcia, co to jest aktorstwo tak naprawdę. W związku z tym oddawałam się w ręce reżyserki i ludzi, którzy tam ze mną pracowali, i skrajnie im ufałam. W tym momencie zupełnie inaczej bym podchodziła do pracy nad postacią. Tamta rola zachwyciła, więc może to akurat na tym etapie był jakiś walor, że pewne rzeczy robiłaś intuicyjnie, a nie w pełni świadomie, warsztatowo. I to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby zachować intuicję i ufać cały czas. To jest tak samo, jak warto jest zachować w sobie dziecko i takie myślenie, że aktorstwo jest zabawą. Ja uwielbiam myśleć o tym, że aktorstwo jest zabawą. Pomimo, że jest też ciężką pracą, to ta intuicja jest jakaś bardzo ważna i tak, uważam, że dużo dobrego ta intuicja też tej obietnicy dała, natomiast chodzi mi o bardziej takie koszta prywatne, które aktor też później ponosi, dlatego że to nie jest tak oczywiście, że przeżywałam jakieś okropne stany, natomiast tak jak czasami sobie siadam i próbuję przypomnieć, co się w tamtym okresie działo, to czasami czuję, że bardzo mi się mieszała rzeczywistość z planem i to chyba nie było najlepsze, bo mam poczucie, że tak się długo po prostu nie da funkcjonować i na przykład szkoła, to co na pewno mi dała, ale też doświadczenie i rozmowy ze starszymi kolegami i koleżankami, to, że trzeba nauczyć się oddzielać trochę swoje życie prywatne od swojego życia zawodowego, które oczywiście zawsze jakoś się tam ze sobą plącze, ale tak naprawdę warto jest dbać o higienę pracy. Piękna aktorsko, 10 lat od obietnicy do Bożego Ciała. Czy w tym długim już przecież okresie jest taka rola, do której masz jakiś najbardziej czuły stosunek, albo też taka, której żałujesz? Wszystkie decyzje były dobre? Wszystkie moje role uwielbiam. Strasznie lubię moje postaci, więc nie mam takiej jednej najukochańszej. Właściwie każdej z tych postaci dałam jakąś cząsteczkę siebie, więc mam i gigantyczny sentyment do filmu hashtag Wszystko Gra, w którym mogłam się trochę powygłupiać. Poruszaliśmy jakieś poważne też tematy. No i pośpiewać przede wszystkim. I pośpiewać. I mieliśmy wspaniałą ekipę na planie. I Boże Ciało, które było dla mnie też jakimś nowym rodzajem pracy i spotkaniem z Jankiem Komasą, który pracował dużo bardziej dokumentalnie, jeśli chodzi o przygotowanie i pracę ze mną nad postacią. I Nina, która tak naprawdę miałam zawsze poczucie, że była takim pierwszym moim filmem w pełni świadomym, z takimi próbami, spotkaniami i tak w pełni zaangażowany, że zrozumiałam, co to znaczy praca nad postacią i nad scenariuszem. Więc nie mam żadnych ról, jak sobie tak myślę, których bym żałowała. Mam mnóstwo ról, które bym zmieniła troszeczkę i odpicowała bardziej, natomiast nie mam żadnej roli, której żałuję. No to widzę, że nie uciekniemy od Bożego Ciała, no i Boże i dobrze, bo nie ma powodów uciekać. Powiedziałaś na początku rozmowy, że teraz właśnie czujesz, że cały świat może być otwarty. Czy to jest właśnie to doświadczenie płynące z twojej wspaniałej, razem oczywiście z ekipą Bożego Ciała, wyprawy niedawnej do Hollywood na Oscary? To zawsze gdzieś było i zawsze chciałam bardzo wierzyć w takie rzeczy, natomiast bardzo skupiałam się na tym, co tu i teraz i na tym, nad czym konkretnie w tym momencie pracuję. A rzeczywiście ten wyjazd do Stanów uświadomił mi, że bardzo wiele można zrobić i że to my stawiamy sami sobie granice i nie ryzykujemy czasami, bo to jest oczywiste też, czemu nie ryzykujemy. To jest bardzo trudny rynek. Ja osobiście bardzo chciałam pracować na europejskim rynku, ale nie wiem, czy Stany są tym rynkiem, na który tak łatwo się przebić. No, mamy mnóstwo aktorów i aktorek, którzy próbują, próbowali i zawsze będą próbować. I widzę, ile pracy wkładają w to, żeby tam być. Tylko, że żeby tam grać też w filmach, to albo musisz mieć szczęście i musisz zostać zauważony tutaj i tam po prostu ciebie chcą, albo musisz wylecieć tam na jakiś naprawdę dłuższy czas, chodzić po tych castingach, spotykać się z agentami. Jest to bardzo ciężka praca i bardzo taka też psychicznie obciążająca, bo nie zawsze odnosisz sukcesy, a czasami w Polsce już masz wybudowaną jakąś pozycję, a tam od nowa musisz zaczynać ruszać te machiny. Ale na pewno to rzeczywiście uświadomiło mi brak tych granic i rozmowy z ludźmi, którzy też przekierowali mnie na jakieś takie strony, które są międzynarodowymi platformami castingowymi, na które mogę się zapisać i które faktycznie działają. No i macie teraz, aktorzy mają teraz łatwiej, bo przecież wiele z tych castingów odbywa się online. Tak, to są tak zwane self-tape'y, czyli nagrywamy po prostu scenę i wysyłana jest ona do producenta czy reżysera i dopiero na ostatnim etapie, jak się decydują na konkretną osobę, to się wysyła nas gdzieś. Robisz to? Robię to, chociaż to są też takie momenty, że raz robi się to częściej, raz rzadziej. Jest to zawsze dziwne. Zwłaszcza jak na przykład trzeba nagrać self-tape'a w innym języku, którym się nie mówi, na przykład po włosku. I nagle uczysz się fonetycznie albo gdzieś zapisujesz szybko kartki, żeby nie zapomnieć jakiegoś słowa. Ale jest to zawsze śmieszna zabawa. Tak jak są influencerzy, którzy świetnie potrafią operować Instagramem i na tym Instagramie prowadzić codziennie jakieś relacje, a są też tacy ludzie, dla których prowadzenie codziennie relacji jest najbardziej stresujące i zaczynają ją 40 razy robić, no i właśnie na przykład tak wyglądają moje self-tape'y i myślę, że większości aktorów, czyli mają mnóstwo jakichś beznadziejnych wideo, na których nagrali siebie, gdzie dostają ataku śmiechu, albo z totalną żenadą, że muszą mówić w jakimś języku, czego kompletnie nie rozumieją. To są jakieś zawsze na pewno piękne pamiątki na komputerze. Do rozmowy z Elizą Rycembel wrócimy jeszcze dziś, nawet nie raz w Trójkowo Filmowo. Kolejny utwór, muzyka z filmu Wszystko Gra, tym razem z repertuaru Ireny Santor. Eliza Rycembel tutaj w towarzystwie trzech pań, Stanisławy Celińskiej, Agnieszki Pawełkiewicz i Aleksandry Adamskiej. Tych lat nie odda nikt. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudził świt i gwiazd, które spadły w jut, nie odda nam już nikt. Sława Celińska w towarzystwie Agnieszki Pawełkiewicz, Aleksandry Adamskiej i oczywiście Lizy Rycembel, która jest bohaterką dzisiejszego wydania trójkowo-filmowo. Za chwilę wrócimy do niedawnych wspomnień aktorki z wyjazdu do Hollywood, do Los Angeles oczywiście, na ceremonię wręczenia Oscarów. Zostań w domu z Trójką. No a jak u ciebie z angielskim, jak sobie radziłaś w Hollywood, bo pewnie była okazja, by porozmawiać z rozmaitymi sławami, czy choćby się z nimi przez chwilę zapoznać, jak było? Mówię po angielsku, mówię i się dogaduję i też to jest chyba taki plus czasów, że w szkole od początku uczymy się języków i często dwóch równolegle, w związku z tym ten język angielski, wydaje mi się, to jest bardzo ważne, żeby go znać i też jest takim bardzo w pewnym sensie urzędowym językiem świata, to znaczy naprawdę wszędzie można się dogadać w tym języku. No to z kim się dogadywałaś z tym akcentem, powiedzmy, amerykańskim? Z akcentem amerykańskim dogadywałam się z... Mieliśmy bardzo dużo takich imprez, które były zorganizowane dla wszystkich nominowanych z naszej kategorii, czyli tej międzynarodowej. W związku z tym głównie spędzaliśmy czas z tymi ludźmi, którzy byli w innych filmach. Ale po koreańsku nie mówisz przecież. Po koreańsku nie mówię, absolutnie. Nawet nie rozumiem tego języka. Tak jak z francuskim jest tak, że nie mówię, ale rozumiem niektóre słowa, to po koreańsku kompletnie nie jestem w stanie nic zrozumieć. Nie wiem, czy ktoś się ze mnie nabija, czy mówi do mnie coś bardzo poważnego. Ale rozmawialiśmy rzeczywiście z nimi po angielsku. Bardzo często to były też krótkie, smoltokowe rozmowy, bo też, nie wiem, Antonio Banderas, który był na spotkaniu, podeszliśmy i podziękowaliśmy mu i chwilę zamieniliśmy kilka słów o tym, jakie są różnice między życiem w Europie a w Stanach dla takiej gwiazdy, jaką jest Antonio Banderas. Tylko, że też zawsze jest takie poczucie, że nie można męczyć tej drugiej osoby, żeby nie być też zbyt nachalnym, bo ten rodzaj sławy, który jest w Stanach, różni się trochę od tego, który jest w Europie. Tam ten kult gwiazd jest dużo, dużo większy i też to widać było trochę po panu Antonio Banderasie, że on nie czuje się super komfortowo w tych Stanach, że on się dużo lepiej czuje tutaj w Europie. No to widać w jego hiszpańskich filmach, bo tam dopiero rozwija w pełni skrzydła. Tak, też jego język, więc na pewno jest mu dużo prościej. Ale no tak, właściwie z tymi ludźmi, którzy byli nominowani razem z nami, się spotykaliśmy i oczywiście już na samej gali też w korytarzu spotykaliśmy się z innymi nominowanymi z innych kategorii, czy to z shortów, czy z dokumentów. Ja chodziłam na balkon, natomiast wiem, że i Janek Komasa, i Bartek Bielenia, którzy byli jednak na tym najniższym poziomie, tam spotkali kilka osób i rozmawiali, czy uśmiechnęli się, więc to jest głównie do nich pewnie pytanie, ale... Wystarczyło się pewnie rozejrzeć wokół siebie i już ale było... Ale widziałam w oddali tych wszystkich wspaniałych aktorów i aktorki, więc to jest bardzo miłe i takie mobilizujące też. A po Oscarach kolejny ogromny sukces tutaj u nas. Właściwie to chyba po tych amerykańskich sukcesach to już nikogo tutaj nie dziwi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest wciąż bardzo miłe, bo też to jest taki pierwszy rok, w którym aż tyle nominacji dostaję i też nagród. A wcześniej była nagroda w Gdyni. Nagroda w Gdyni, dokładnie. I jednak jest to jakieś takie bardzo zawsze miłe i mobilizujące i bardzo właściwie za to dziękuję, bo nie liczy się już jakby ostateczny wynik, tylko sam fakt tego, że ktoś ciebie docenił i do czegoś nominuje i to jest... super. Na przykład jest twoją konkurentką Agata Buzek, a... która gra moją mamę w Ciemno prawie noc. A no właśnie, bo jakiś czas wcześniej ty mówiłaś w wywiadach, że marzyłabyś o tym, żeby z nią kiedykolwiek pracować, a wcześniej chyba takiej szansy nie było. Agata Buzek była takim jakimś aktorskim dla ciebie punktem odniesienia. To marzenie się w końcu spełniło. Tak, chociaż bardzo chciałabym jeszcze z nią kiedyś pracować nad czymś, gdzie będziemy dużo dłużej i więcej ze sobą, bo jest dla mnie po prostu inspirującą kobietą, bardzo inteligentną i świadomą, mądrą i jednocześnie bardzo zdolną aktorką i po prostu jest jakaś mega inspirująca i bardzo chciałabym jeszcze móc z nią pracować kiedyś i tak po prostu się powymieniać kumpelsko różnymi spostrzeżeniami, przemyśleniami na temat i tego świata, i aktorstwa, i tego, w jakim kierunku ono zmierza. Czyli ten wasz wspólny udział w filmie Borysa Lankosza Ciemno prawie noc, to tylko podsycił ten apetyt, tak? Na to spotkanie na przyszłość? Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Chcę więcej. A ona? Kurczę, nie wiem. Nigdy nie pytałaś? Nigdy nie zapytałam. Nie odważyłabym się zapytać nikogo, czy chciałby ze mną pracować. To są jakieś takie moje małe marzonka, które chciałabym, żeby się spełniły. Nawet jeżeli mówię je na głos, cholera, powiedziałam je na głos i teraz już nie wiem, czy się spełnią. No dobrze, a jeśli chodzi już o takie szerokie patrzenie na nie tylko polskie kino, choć również, ale też kino europejskie czy amerykańskie, no bo już zostawiłaś jakiś ten swój ślad za oceanem, to są tacy właśnie aktorzy, reżyserzy, którzy są dla ciebie tak bliscy, że marzenie, by z nimi pracować? Bardzo bym chciała pracować z Baumbachem. Bardzo chciałabym spróbować swoich sił Wesa Andersona. Jest cała masa reżyserów, z którymi chciałabym pracować, ale to jeszcze długa, długa droga, która może nigdy właściwie się nie wydarzy, a może kiedyś się jednak zdarzy. Meryl? Chciałabym bardzo poznać Meryl Streep. Jest dla mnie rzeczywiście też takim uosobieniem siły, kobiecości, inteligencji i absolutnego talentu. I ciężkiej pracy, bo jednak to jest aktorka, która również w teatrach grała i nie jest tylko i wyłącznie znana z ekranów. No nawet u Andrzeja Wajdy był taki epizod, no tak, amerykański. Tak. A co w takim razie sądzisz o Saoirse Ronan? Ja bym powiedział, że to jest taki młody odpowiednik Meryl Streep, bo w bardzo młodym wieku już ma na koncie 4 nominacje do Oscara. Ja bardzo lubię Saoirse Ronan i no ona jest właśnie tą reprezentantką takiego supernaturalizmu na ekranie. Ja właściwie zawsze kupuję to, co ona robi, bo nawet jeżeli uważam, że jakaś jej rola nie jest super ciekawa, to ona jest w tym do zjedzenia. Tak samo jak Timothée Chalamet, ale absolutnie uwielbiam Lady Bird i to, co ona tam zrobiła, jest mi i było mi bardzo bliskie, chociaż znam też ludzi, którzy nie do końca lubią ten film, tak ona mnie przekonała do niego zupełnie. Pewnie już słuchacze Trójki o tym wiedzą, ale przypomnę, że Liza Rycembel jest współautorką właśnie wspomnianego przed chwilą tego wielkiego sukcesu filmu Boże Ciało. Wiadomo, wcześniej nominacja do Oscara, ale potem rekordy w historii polskich nagród filmowych. Najpierw 15 nominacji praktycznie we wszystkich kategoriach, w efekcie 11 orłów, w tym również ten orzeł dla Elizy Rycembel za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Jeszcze jedna dziś piosenka z płyty z muzyką z filmu Wszystko gra. Tym razem bardzo, bardzo dobrze wszystkim znany przebój z repertuaru Izabeli Trajanowskiej, który miał już wiele różnych wykonań. Tym razem Karolina Czarnecka, Irena Melcer i oczywiście Eliza Rycembel. Trójkowo, akcja, filmowo. No to wróćmy do twojej drogi zawodowej, do tego, co się teraz, czy w najbliższej przyszłości będzie działo. Co się wydarzyło już po Bożym Ciele? Zupełnie nic. No chyba żartujesz. No naprawdę. To jest niesamowity zawód. W ogóle bycie freelancerem jest niesamowite, bo to naprawdę myślę, że też za wcześnie jest na to, żeby jakieś rzeczy się pojawiały nagle. Jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Ja też teraz głównie zamknęłam się w teatrze i wchodziłam w zastępstwo do Teatru Szóste Piętro i mam grupę teatralną Potem Otem, z którą robimy nowe spektakle. W związku z tym miałam taki czas bardzo mocno skupiony w budynku teatru, czy w jakichś innych galeriach, w których wystawiamy spektakle. Czyli na razie oddałaś się teatrowi, ale to właśnie z tego powodu, że nie przychodzą nowe propozycje filmowe, czy też z tej potrzeby, że chcesz łączyć cały czas to aktorstwo filmowe z teatralnym? Bardzo chciałabym łączyć jedno i drugie. Dużo bardziej chciałam pracować przed kamerą i gdyby można mieć etat, to bardzo chętnie bym przyjęła etat pracy przed kamerą. Natomiast to jest też tak, że teraz mam wrażenie, że bardzo ważne jest to, żebym decydowała się na projekty, które rzeczywiście są wyzwaniem i nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak, że mam mnóstwo propozycji, bo absolutnie tak nie jest. Wciąż chodzę na castingi, ale rzeczywiście pojawiają się częściej różne propozycje, których po prostu też nie przyjmuję, bo w tym momencie na przykład nie wyobrażam sobie wziąć w nich udział. I jednocześnie też chciałabym już brać rzeczy, które są wyzwaniem i dopóki mogę sobie na to pozwolić, na taki komfort i też pracować z potem o tym, które po prostu jakby nie zarabiamy na tym, a mamy z tego wielką przyjemność i duże doświadczenie, to czemu nie? Zastanawiam się, czy może rzeczywiście jest coś takiego jak klątwa nagrody w Gdyni. O Boże, jest coś takiego? Czasami od aktorów słyszałem, że dosyć typową sytuacją jest, że jeśli się dostaje nagrodę na przykład na festiwalu w Gdyni, to potem jakiś czas rzeczywiście telefon nie dzwoni. O matko, to znaczy rzeczywiście tak było po obietnicy, że byliśmy w konkursie głównym i była premiera, a potem bardzo długo milczał telefon. Ale nie zdobyłam wtedy nagrody. I co, i teraz zdobyłam nagrodę i nie będę pracować przed kamerą? Na tym to polega? Nie, no będziesz, ale chyba trzeba czekać trochę. I to właśnie się stało. Nie, żarty żartami, ale myślę, że niestety trochę w tym zawodzie jest tak, że trzeba mieć bardzo dużo pokory i takiego spokoju w sobie, żeby akceptować te wzloty i upadki i te momenty, w których jest bardzo intensywna praca. I zazwyczaj tak to wygląda, że jest albo super skumulowany czas, albo masz nagle jakiś taki przestój i to jest naturalne, bo też nie przez cały rok się kręci filmy, nie przez cały rok odbywają się castingi, tylko są jakieś takie okresy, w których to wszystko się wydarza. W związku z tym trzeba po prostu sobie czekać, a ten czas wolny poświęcić na... Nagrywanie self-tape'ów dla amerykańskich produkcji, albo dla Włochów. Dla Włochów, na przykład nagrywanie, ale też na takie inwestycje w siebie, żeby po pierwsze odpocząć, bo to jest coś, z czym my, współcześni, młodzi ludzie mamy problem, czyli jak odpoczywać, tak żeby naprawdę odpoczywać. I po drugie inwestować, nie wiem, w języki. To jest czas na czytanie książek, oglądanie filmów, nadrabianie zaległości, spotkania z ludźmi. Co przeczytałaś? Czytam mnóstwo poradników o depresji, bo doszłam do wniosku, że żeby móc budować postaci w przyszłości, to trzeba znać różne też zaburzenia związane z naszą psychiką, więc jakoś tak dosyć smutno się zagłębiłam. Czyli wracamy... tematy. Czyli wracamy do jednak tych fascynacji psychiatrią albo psychoterapią, tak? Tak, absolutnie. Nie, fajnie było po prostu kiedyś stworzyć jakąś taką postać, której się trochę nie do końca rozumie, bo postępuje w jakiś dziwny sposób, a medycyna to udokumentowała i wie, czemu tak się wydarza na przykład. Mówiłaś o Zastępstwie w Teatrze Szóste Piętro. Jakie to są spektakle, role? W Teatrze Szóste Piętro gram w spektaklu Samotny Zachód i jest to dosyć trudna sztuka, która, jeśli chodzi o moją postać, to opowiada o takiej nastoletniej dziewczynie, która się trochę zakochuje, a może nawet bardzo zakochuje, a potem bardzo traci swoją miłość i bardzo to przeżywa i jest to dla mnie bardzo fajne wyzwanie, bo właściwie pierwszy raz na scenie spotykam się z tak gigantycznymi emocjami, które muszę uruchomić. No i jest grupa potem o tym, do której należę i to jesteśmy my, młodzi gniewni, którzy połączyliśmy się w szkole i teraz razem dalej działamy już od paru lat i robimy co rusz nowe premiery i ostatnia premiera to było 20 Lexusów na czwartek. To jest taka zabawa musicalem, pomimo, że nie jesteśmy jakimiś wokalistami, jednak jesteśmy aktorami wciąż, ale jest to świetna zabawa, jest to rodzaj muzycznej psychoterapii. I oczywiście nasza grupa, bo to jest ciekawe, myślę, że też trochę moje zainteresowanie różnymi zaburzeniami się z tego wzięło, że nasza grupa bardzo koncentruje się na problemach współczesnych, to znaczy uzależnienie od internetu, poszukiwanie przyjaciół w internecie, właśnie terapię, psychoterapię, pracoholizm, uzależnienia różnego rodzaju i to są takie, to jest główna oś, wokół której my się obracamy i też no super jest to, że my sami to robimy. W związku z tym Marcin Zbyszyński, nasz reżyser, zawsze przed wejściem w nowy tytuł zaprasza nas na spotkanie i rozmawiamy na przykład, jakie jest twoje marzenie, rola? No to opowiadamy, co byśmy chcieli zagrać i on później tworzy z tego całą fabułę i pisze scenariusz, a potem za minimum wchodzimy na scenę i tworzymy scenografię i wszyscy montujemy, demontujemy to razem i się bawimy w to. W bardzo krótkim czasie te spektakle powstają, ponieważ mnóstwo aktorów też jest na etatach. W związku z tym ten czas często jest bardzo późno wieczorem, albo wcześnie rano, albo w przerwie. Jak w teatrze jest taki system, że między 10 a 14 jest wolny, no to wtedy my na przykład mamy próbę. I uważam, że jest sens budowania takich grup. Jest to ważne. No to w ostatnim pytaniu jeszcze nawiążę do tej zdobywanej przez ciebie wiedzy psychologicznej, czy nawet psychiatrycznej. I taka obserwacja, chciałbym, żebyś ją zinterpretowała. W trakcie całej tej rozmowy, wprawdzie miałaś wyciszony telefon, ale cały czas trzymasz go w ręku i bawisz się nim. Co to znaczy? To znaczy, że nie włączyłam trybu samolotowego i co 3 sekundy dzwonił mi i wibrował. I żeby mieć właśnie panowanie, to mam tutaj przycisk, a nie chciałam w trakcie przerywać. A czy nie świadczy to też o jakimś rodzaju uzależnienia? Myślę, że na pewno. Ja bardzo często, to jest tak, ja nie muszę mieć przy sobie telefonu i na przykład świetnie czułam się w Stanach, kiedy tego telefonu nie miałam, ale przez pierwsze 2 dni miałam ruchy fantomowe i myślałam cały czas, że mi wibruje ten telefon, ale ja też na swoim telefonie nie mam aplikacji za wiele. Mam jedną aplikację, a poza tym mam telefon, SMS-y i maila. Czyli wszystko pod kontrolą, ale rozsądną. Mam nadzieję. Nie wiem. Może nie jest, ale mam nadzieję, że jest. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Spotkanie z Elizą Rycembel, trójkowo-filmowo zakończyliśmy oczywiście śpiewająco, wszystko pod kontrolą i wszystko gra, tak jak w musicalu Agnieszki Glińskiej. Być może tak nieco smutnie zabrzmiało to, że Eliza Rycembel nie ma w tej chwili propozycji filmowych, propozycji dużych produkcji, które będą miały swoje premiery w kinach, ale jest też dobra informacja, bo właściwie jest już po zdjęciach do biograficznego serialu Osiecka. Ten pojawi się zapewne jeszcze w tym roku. Serial reżyserowali Robert Gliński, Michał Rosa. Eliza Rycembel gra młodą Agnieszkę Osiecką, a tą nieco już starszą Magdalena Popławska. To przed nami, ale to też opowieść już na inną okazję, bo trójkowo-filmowo właśnie dobiega końca. Za 6 minut 16 i przed 16 jeszcze Grace Jones. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.